Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie, dla nich. Szczepimy się. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Odmrażać, ale powoli, mówił w Trójce doradca premiera do spraw walki z pandemią koronawirusa. Według resortu edukacji otwarcie szkół podstawowych w najmłodszych klasach nie przekłada się na wzrost liczby zachorowań. Powinniśmy dać odpór niemieckiej polityce historycznej, mówi dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Odmrażać, ale powoli, to wniosek z posiedzenia Rady Medycznej przy premierze, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia profesor Andrzej Horban, główny doradca szefa rządu do spraw COVID-19. Jak dodał, najważniejsza jest teraz ochrona osób starszych. Jeżeli reszta społeczeństwa, na szczęście już nie tych starszych, zrozumie, że maski i dystans społeczny jednak chronią przed zachorowaniem, to w tym momencie to poluzowanie może być coraz szybsze, bo byśmy patrzyli wtedy na statystyki zachorowań. Profesor Horban mówił, że na razie nie można jeszcze określić, czy decyzja o otwarciu szkół dla dzieci z klas 1-3 miała wpływ na statystyki. Przyszły tydzień będzie decydujący. Jeżeli okaże się, że coś złego się zaczyna dziać, to my to po pierwsze skontrolujemy, dlatego że będą przeprowadzone badania nauczycieli i będziemy się w tym momencie również skupiać na dzieciach. Jest już plan gotowy. Myślę, że to się uda zrobić, uda się skontrolować. Decyzja o ewentualnym zmniejszeniu obowiązujących ograniczeń ma zapaść do końca tego tygodnia. Otwarcie szkół podstawowych w klasach 1-3 nie przekłada się na wzrost liczby zachorowań na COVID-19, powiedziała w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Ponad 99% szkół podstawowych i przedszkoli działa stacjonarnie. Jakaś część dzieci, niewielki odsetek, jest w nauczaniu zdalnym, bowiem wiadomo, że te ogniska mogą być, natomiast nie jest to duża liczba. Oprócz dzieci 1-3 w szkole też odbywa się praktyczna nauka zawodu. Konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów, więc w szkole jednak sporo się dzieje. Z wielką ostrożnością przygotowujemy się do otwarcia szkół po następnego kroku. Najmłodsi uczniowie wrócili do szkół 18 stycznia. Kolejni mogą być uczniowie 8 klas i maturzyści. Polscy historycy i muzealnicy powinni dawać odpór niemieckiej polityce historycznej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Zaznaczył, że pamięć o wydarzeniach II Wojny Światowej wciąż dzieli niektóre państwa w kontekście geopolityki. Karol Nawrocki dodał, że celem niemieckiej polityki historycznej jest zacieranie prawdy historycznej. Powinien być dojrzały odpór i historyków, i muzealników. Nie możemy przyjmować narracji stworzonej przez niemiecką politykę historyczną i dążyć do pojednania z naszymi sąsiadami poprzez podkreślanie historycznej prawdy i prowadzenie obiektywnych badań naukowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ustanowiła go w 2005 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych. Prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Według komunikatu Białego Domu rozmowa dotyczyła przedłużenia traktatu Nowy Start Ukrainy, a także sprawy otrucia Aleksieja Nawalnego. Biały Dom poinformował, że Joe Biden i Władimir Putin wyrazili chęć przedłużenia o 5 lat układu o redukcji sił strategicznych Nowy Start przed jego wygaśnięciem 5 lutego. Przywódcy USA i Rosji wyrazili także gotowość do rozmów na temat innych mechanizmów kontroli zbrojeń oraz kwestii bezpieczeństwa. Prezydent Biden potwierdził jednoznaczne poparcie dla suwerenności Ukrainy, napisano w komunikacie. Według Białego Domu prezydent Biden podczas rozmowy podniósł inne, jak napisano, niepokojące kwestie, w tym cyberataku SolarWinds, doniesień o finansowaniu przez Rosję ataków na amerykańskich żołnierzy w Afganistanie, próby otrucia Aleksieja Nawalnego oraz rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA. Prezydent Biden nie pozostawił wątpliwości, że Stany Zjednoczone będą działać zdecydowanie w obronie narodowych interesów w odpowiedzi na próby wyrządzenia szkody nam i naszym sojusznikom, głosi komunikat Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Tym razem piłka na początek i skandal na San Siro, o którym głośno w całych Włoszech. W ćwierćfinale Krajowego Pucharu doszło do derbowego pojedynku Interu z Milanem. Swój pojedynek toczyli niemal przez całe spotkanie najlepsi napastnicy obu ekip, Zlatan Ibrahimović i Romelu Lukaku. Pojedynek na przepychanki i słowa powszechnie uznane za obelżywe obrażali nawzajem siebie, swoje matki, żony i zapewniali, że się rozliczą w bezpośrednim starciu po meczu. Na boisku lepszy był Inter, wygrał 2-1, choć to Milan prowadził po golu Ibrahimovicia. Wyrównał Lukaku. Wcześniej Ibra, kipiący złymi emocjami, wyleciał z boiska z czerwoną kartką za bezsensowny faul. Zwycięską bramkę dla Ner Azzurrich zdobył w doliczonym czasie gry Christian Eriksen i to Inter awansował do półfinału rozgrywek. W Anglii kopali w Premier League. Kopali i nasi ludzie w najsilniejszej i najbogatszej lidze świata. Trwa świetna pasa West Hamu. Tym razem 3-2 pokonał na wyjeździe w derbach Londynu Crystal Palace. Łukasz Fabiański niemal jak zwykle strzegł bramki młotów. Newcastle przegrało 1-2 z Leeds. Mateusz Klich wszedł na boisko po niemal godzinie gry, co jest nowością do tej pory, zawsze wybiegał od pierwszego gwizdka sędziego. 90 minut w trykocie Southampton zaliczył Jan Bednarek. Święci niestety przegrali u siebie 1-3 z Arsenalem i wreszcie West Brom, mówiąc kolokwialnie, umoczył City aż 0-5. Kamil Grosicki nie powąchał nie tylko murawy, ale nawet ławki rezerwowych. Jeszcze jeden wątek futbolowy i brytyjski. Tak jak plotkowano, nowym trenerem Chelsea został Thomas Tuchel, dopiero co wylany z roboty w Paryżu. Niemiec parafował wczoraj 2,5-letni kontrakt i zastąpił Franka Lamparda. W kraju wydarzeniem numer 1 był mecz siatkarzy PGS Krybełchatów z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Stawką były punkty nie w plus lidze, gdzie Zaksa demoluje kolejnych rywali, lecz w Lidze Mistrzów. Drugi turniej w tych rozgrywkach rozpoczął się wczoraj właśnie w Bełchatowie. Iskra, która w lidze cieniuje, co prawda wczoraj znów przegrała, ale dopiero po tiebreaku. Mecz podsumuje trener Zaksy Nikola Grbić. For us it's extremely important to... Dla nas to niezwykle ważne, że znów wygraliśmy. Wiedzieliśmy, że to będzie zupełnie inny mecz niż te, które rozegraliśmy ze Skrą w lidze. Zwyciężyliśmy dlatego, że byliśmy lepsi w kluczowych momentach. Tyle Nikola Grbić, szkoleniowiec ekipy niepokonanej i w plus lidze. Zaksa wygrała tu aż 19 kolejnych spotkań i w Lidze Mistrzów to była jej czwarta wygrana z rzędu. Brawo. Brawa należą się też dzielnej Marynie Gąsienica Daniel. Alpejka z Zakopanego zaczyna się rozpychać w światowej czołówce. Co prawda we wczorajszym gigancie w Kronplatz była 11, ale w drugim przejeździe uzyskała najlepszy rezultat. Drugi miała najlepsza wczoraj francuska Tessa Worley i proszę sobie wyobrazić, że Maryna była od niej szybsza prawie o pół sekundy. Bardzo się cieszę, bo czułam, przejeżdżając przez linię mety, czułam, że naprawdę dałam z siebie wszystko i że samej mi ciężko byłoby dużo lepiej pojechać ten przejazd. Zawsze lepiej się jedzie z jednym z pierwszych numerów niż z 20 którymś, więc ja też chciałam wykorzystać i wiedziałam o tym, że na pewno kolejne dziewczyny będą miały troszeczkę trudniejsze warunki niż ja jadąca z 6 numerem. Stwierdziła skromnie nasza Alpejka. Panowie ścigali się w slalomie w Schladbinki, ku ucieszy gospodarzy wygrał Austriak Marco Schwarz. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis na naszej antenie po 17:00. Zapraszam w imieniu najlepszego Alpejczyka w naszej redakcji Dariusza Urbanowicza. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W centrum i na wschodzie przelotne opady śniegu, które na Mazurach i Podlasiu będą dość intensywne. I tam też porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od minus 3 stopni na Podhalu do 0 na wschodzie, plus 1 w centrum, 2 stopni na Dolnym Śląsku i 3 nad samym morzem. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie. Tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 9:00. Muzyczna poczta UKF. Elżbieta Mejnowska, Monika Suszek, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF i tradycyjnie podam nasze namiary. Gdyby Państwo chcieli zamówić jakiś swój ulubiony utwór, to proszę bardzo, 22 i 7 3, to numer telefonu, a adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Na początek od pani Ani Van Halen. Stop Loving You i Van Halen na początek Muzycznej Poczty UKF. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony również. Dzień dobry. Czy ja mógłbym prosić o jeden utwór? Juliet Dire Straits. Juliet

Romeo and Juliet to grupa Dire Straits. 22.1 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Jesteśmy słuchani również w Kanadzie. Pan Krzysztof pozdrawia Państwa stamtąd właśnie, z Toronto. No i dla niego kanadyjski zespół Nickelback. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Ależ to był wielki przebój How You Remind Me i grupa Nickelback, grupa z Kanady. 22.1 Trójek, klub UKF, małpa Polskie Radio Telefon, no, polskieradio.pl, przepraszam bardzo. A nasz telefon ciągle dzwoni. No i dzień dobry. To może też dla tych samych ludzi, dla wszystkich, będą wiedzieli, o co chodzi, Show Must Go On. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Z gołonej grupa Queen na antenie Trójki w muzycznej poczcie UKF. 22,7 Trójka, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Tym razem prośba pana Pawła, który pisze do takiej pogody Portishead i Sour Times. Cały Times. Dawno nie było w muzycznej poczcie UKF grupy Portishead, także miło było przypomnieć sobie to właśnie nagranie. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. No proszę, w muzycznej poczcie UKF w tej chwili będzie Bruce Springsteen na rozruszanie, jak pisze nasz słuchacz. Andrew Hart i Bruce Springsteen. Chciałbym zamówić utwór The Beatles Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Before. Help me if you can, I'm feeling down. Helpi, grupa The Beatles. No i proszę, wczoraj zaczęliśmy spotkanie z zespołem Cigarettes After Sex. No i proszę bardzo, ciąg dalszy. Słucham aktualnie poczty. Proponowałbym, że coś z Cigarettes After Sex. I grupa Cigarettes After Sex. Pan Tomasz napisał z dedykacją dla Iwony. W środku zimy proszę o Midnight Summer Dream grupy The Stranglers. To faktycznie fajny pomysł. Woke up on a good day. and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads. And he told me of the ugliness we show instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight, he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night. And showed me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for. The Stranglers i Midnight Summer Dream. To była muzyczna poczta UKF. Na koniec muśnięcie zespołu Manam. Ja pamiętam, że kiedyś byłem w Madrycie w połowie stycznia i chodziłem tam z krótkim rękawkiem. Miło było. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9:50. Informator ekonomiczny. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny, i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan w trasie dzisiaj. Śnieg padał pana? Nie, ja myślę, że gospodarka tak czy inaczej funkcjonuje w tej sytuacji trudnej, niezależnie od śniegu i niezależnie też od tego wirusa, który gdzieś tutaj wciąż nam ciągle krąży i w Polsce, i na świecie. Aha, no tak. A ja patrzę na Myśliwieckiej, że troszkę nam śnieżek pruszy. No dobrze, no to od tych opadów do wzrostów teraz, chociaż wskaźnik, który za chwilę, o którego wartości za chwilę się dowiemy, no chyba warto trzymać kciuki, żeby nie poszedł za bardzo do góry. Za kilka minut poznamy, panie Sławomirze, dane GUS-u o bezrobociu w grudniu. Według wstępnych szacunków resortu pracy wyniesie 6,2%, czyli to byłby pierwszy wzrost od wielu miesięcy, co i tak, powiedzmy sobie, jest minimalnym skokiem, prawda? A może też resort się przeszacował, nie wiem, może Sławomir Chorobaczewski ma jakieś swoje prognozy. Wydaje się, że prawdopodobnie chwilowy wzrost bezrobocia jest nieunikniony z uwagi na sytuację, którą mamy wokół. Niemniej jednak my wciąż jesteśmy w takim miejscu. Kiedyś mówiło się o tym, że będziemy mieć do czynienia w świecie z tak zwaną technologiczną osobliwością, czyli takim hipotetycznym punktem w rozwoju cywilizacji, w którym postęp techniczny będzie tak szybki, że jakiekolwiek ludzkie przewidywania będą nieaktualne już w momencie ich wydawania czy podejmowania. Oczywiście mówiło się o tym, że tam sztuczna inteligencja powinna przewyższyć intelekt ludzki, żeby do takiego momentu doszło. Mnie się wydaje, że już my w tej chwili jesteśmy w takim momencie, że nie jesteśmy w stanie w pełni oszacować tego, co za chwilę się wydarzy. Ale przypomnę przewidywania chociażby Narodowego Banku Polskiego, który w zeszłym roku już mówił w tej takiej swojej centralnej ścieżce przewidywań, że ten wzrost bezrobocia, czy w ogóle zmiany bezrobocia, bo wzrost bezrobocia pojawił się tutaj w naszej rozmowie z uwagi na to, czego się spodziewamy w najbliższym czasie, ale zmiany w stopniu czy w skali bezrobocia, one wynikają z aktualnej sytuacji gospodarczej na świecie. I to nie jest tak, że mamy tylko i wyłącznie do czynienia z trudną sytuacją z powodu pandemii koronawirusa. Pamiętajmy o tym, że bardzo wiele branż korzysta na tym. My mamy do czynienia w tej chwili z taką zmianą na świecie, ze zmianą postaw, ze zmianą zachowań, że siłą rzeczy bardzo wiele osób przechodzi z jednej branży do drugiej, a te przechodzenia nie są natychmiastowe. W związku z tym tutaj bym był bardzo ostrożny mówienie o tym, czy to jest trwała zmiana, czy będziemy mieli do czynienia w dłuższym okresie czasu z takim, nazwijmy to, wzrostem bezrobocia, ale jak mówię, tylko i wyłącznie w krótkim okresie czasu, no bo pamiętajmy o tym, że zmiana jest człowiekowi nieodłączna i będziemy prawdopodobnie w najbliższym czasie obserwowali takie zdarzenia, o których dzisiaj nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć. No to jeszcze o zmianę chcę pana zapytać i pozostając w temacie rynku pracy, umowy zlecenia będą oskładkowane od 1 stycznia 2022 roku. Taką informację podał w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Projekt ustawy niedługo ma zobaczyć światło dzienne. No i nowe prawo ma zablokować nadużywanie tak zwanych śmieciówek. Na razie o umowach o dzieło w kontekście ozusowania mowy nie ma. No ale pytanie, czy właśnie ozusowanie umowy zlecenia pana zdaniem zmieni coś na linii pracownik-pracodawca? Czy na pewno zmieni bardzo dużo. Pamiętajmy jedna rzecz. Mówimy o tym z dużym wyprzedzeniem. To jest doskonała sprawa, czyli nie zaskakujemy siebie nawzajem, tylko mówimy o czymś dzisiaj, co ma nastąpić od początku przyszłego roku. Mamy dopiero styczeń tego roku, czyli mówimy o czymś z dużym wyprzedzeniem. Po drugie, mówimy o czymś, o czym mówi się tak naprawdę już od kilku lat, tak, bo kwestią leżącą u podstaw tego jest tak zwany zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego, czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, jeżeli ktoś zarabia podobną kwotą pieniędzy, jak ktoś inny, ale z różnych tytułów, to bardzo często płaci inną składkę na ubezpieczenie społeczne niż ktoś, kto zarabia tylko z jednego tytułu. I to stwarza sytuację nierówności na rynku. Wielu przedsiębiorców zwraca uwagę na to, zwłaszcza chociażby przy różnego rodzaju przetargach publicznych. Jest to problem, bo rodzi to różnego rodzaju konsekwencje negatywne. Nawet prezes ZUS-u, bo tutaj mówimy o ZUS-owaniu, prawda? Pani profesor Łucińska zwraca uwagę zawsze, że przy wartości przyszłych składek, to czy wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, wartość odprowadzanych składek ma decydujące znaczenie, wiek przejścia na emeryturę, a nie tylko i wyłącznie waloryzacja. Wartość odprowadzonych składek, czyli również to, co właśnie będzie skutkowało, czym będzie skutkowało to tak zwane uzusowienie. Ja przypomnę, że emerytów bez uprawnień do minimalnego świadczenia my mamy w tej chwili ponad 300 tysięcy. Jeszcze 10 lat temu mieliśmy 20 parę tysięcy, więc tutaj mamy również nie tylko i wyłącznie negatywne konsekwencje tego, ale również i pozytywne. Mnie się wydaje, że to jest zmiana, która jest konieczna. Ona nastąpi. Początek przyszłego roku, oskładkowanie umów, zlecenie. No jeszcze o najprawdopodobniej buncie. Bo mówimy o zamierzeniach. Mówimy o zamierzeniach, oczywiście. Wciąż. Jeszcze nie widzieliśmy nawet projektu tego nowego prawa. Biznes nie składa broni, panie Sławomirze. Niektórzy otwierają się wbrew zakazom, inni, a może nawet i ci sami, odwołują się do od decyzji urzędów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zasypały skargi przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię, którym ZUS odmówił zwolnienia ze składek. O tym informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Wpłynęło już ponad 1000 skarg. Najprawdopodobniej WSA w Warszawie będzie się musiał tymi skargami podzielić z innymi organami, żeby jakoś przerobić taką ilość, taką liczbę skarg. No ale pytanie, czy to nie pokazuje tego, że przedsiębiorcy szukają różnych dróg, żeby jakoś wyjść z tego problemu związanego z pandemią? Zdecydowanie przedsiębiorcy szukają, to dobrze, że szukają. Oni są innowacyjni, kreatywni, patrzą w przyszłość. Natomiast dlaczego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie? Bo siedziba ZUS-u, a to są skargi na decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organu administracji. Siłą rzeczy ZUS tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego prawa może funkcjonować. Sąd zawsze ma szersze możliwości orzekania niż ZUS jako organ administracji, dlatego nawet sąd administracyjny ma szersze możliwości, dlatego dobrze, że są te skarżenia, bo to umożliwia przedsiębiorcom sprawdzenie, czy na pewno ZUS tą decyzję wydał zgodnie z zasadami. Oczywiście mógł się pomylić, to nawet zwykła ludzka pomyłka mogła mieć miejsce. Dlatego to przeniesienie tych skarg do innych sądów będzie mogło mieć miejsce tylko i wyłącznie po zmianie prawa. Pamiętam, siedziba ZUS-u jest w Warszawie, stąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zasypany tymi skargami. To ma swoje podstawy w tym, że nie było to przyznanie świadczeń dla przedsiębiorców co do zasady, tylko trzeba było spełnić określone warunki administracyjne. Sami przedsiębiorcy mogą czasami nie zauważyć, na przykład i niestety są limity, no bo ktoś może przekroczyć limit o 1% i już się nie mieści, prawda? Już nie mieści w ale niech sądy to sprawdzają. Panie Sławomirze, na koniec naszej rozmowy chciałem jeszcze się przenieść do takiego bardziej międzynarodowego tematu. 540 miliardów dolarów. O taką kwotę wzrosły dochody najbogatszych ludzi globu w czasie pandemii i za takie pieniądze można byłoby uchronić wszystkich ludzi przed popadnięciem w ubóstwo z powodu kryzysu i sfinansować wszystkim szczepionki. Tak twierdzi organizacja Oxfam. Raport tej organizacji co roku jest publikowany i on zawsze też posługuje się takimi bardzo sensacyjnymi porównaniami, ale pokazuje ważny problem nierówności ekonomicznych, prawda? Zdecydowanie tak. W ogóle organizacja Oxfam, jako Oxfam, powstała jeszcze w 1942 roku w ubiegłym wieku w Oxfordzie. Ona w tej chwili ma co prawda siedzibę w Kenii, w Nairobi, ale to jest taka organizacja pomocy dla ofiar głodu. I też znak czasu to jest to, że jej skrót w ogóle Oxfam powstał z jej telegraficznego skrótu. Dzisiaj już młode pokolenie nawet nie wie, co to jest telegraf, a sama nazwa Oxfam powstała z tego. Panie Sławomirze. Aha, ponieważ zegar pokazuje taką, a nie inną godzinę, to tak w telegraficznym skrócie niestety ten temat musieliśmy podsumować. Dobrego dnia wszystkim z Państwa, którzy dzisiaj będą podejmować decyzje inwestycyjne. Sławomir Chorobaczewski, publicysta ekonomiczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy